आराध्या बोली, कभी सोचा नहीं था कि इतना अकड़ू लड़का मेरे आगे पीछे घूमेगा। और तभी उसके कानों में अभिमान की आवाज पड़ी, तुमने इस अकड़ू लड़के को सुधार जो दिया। आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ युग ने गाड़ी ओबेरॉय हाउस के बाहर रोकी और उसने हॉर्न बजाना शुरू किया। ओबेरॉय हाउस के अंदर अजय, नित्या और गरिमा तीनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हॉर्न सुनकर गरिमा के हाथ रुक गए, वहीं अजय और नित्या भी एक दूसरे को देखने लगे। गरिमा बोली, वो हॉर्न बजाता रहेगा। नित्या ने दांत पीसकर कहा, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया। गरिमा के दिल में अजीब सी धक हुई, वो बस नित्या को ही देखे जा रही थी। नित्या दांत पीसते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की, जब थक जाएगा तो वापस चला जाएगा। गरिमा ने कुछ नहीं कहा, अपने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करने लगी। उसने युग को मैसेज करते हुए कहा, चले जाओ, मैं नहीं आऊंगी। युग का मैसेज आया, जब थक जाऊंगा तो चला जाऊंगा। वहीं उसके हॉर्न बजाने से नित्या और अजय दोनों ही परेशान हो रहे थे। आखिरकार अजय ने नित्या की बाजू पकड़ी और उसे चेयर से उठाकर अपने साथ खींचता हुआ एक कमरे में ले आया। नित्या ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों लेकर आयो मुझे यहाँ। अजय बोला, तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ रघुवंशी फैमिली कैसी है। वो लोग गरिमा को किडनैप कर लेंगे, लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी, तो बेहतर है कि हम लोग खुशी खुशी इस शादी में इन्वॉल्व हो जाएं। नित्या गुस्से में बोली, क्या बोल रहे हो अजय, भूल गए क्या उन लोगों ने हमारे साथ क्या किया। अजय बोला, भूला नहीं हूँ, लेकिन हमारे कुछ भी करने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। समझने की कोशिश करो, अगर हम खुशी खुशी इस शादी में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो गरिमा को अपनी तरफ रख सकते हैं, वरना अगर हम गरिमा के साथ ऐसे ही बिहेव करते रहे तो वो युग से प्यार करने लगेगी। तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ, उसे हमने बचपन से प्यार नहीं किया, वो प्यार के लिए बचपन से तरसती रही है, और अगर युग उसे सच्चा प्यार करने लगा ना तो वो युग के लिए मर भी जाएगी। नित्या ने अपना सर पकड़ लिया, वो सोफे पर बैठकर बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कहना चाहते हो अजय। अजय ने हाथ बांधकर कहा, देखो अभी हमें गरिमा को प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि युग के प्यार का असर उस पर हो ही ना। हम गरिमा से बहुत प्यार से पेश आएंगे, उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाएंगे। अरे समझने की कोशिश करो, अगर गरिमा उस घर में चली गई और उसने सबको जहर दे दिया तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। पुलिस पकड़ेगी तो गरिमा को पकड़ेगी ना, हमें नहीं। ये सुनकर नित्या हैरानी से अजय को देखकर बोली, मतलब कहना क्या चाहते हो अजय। अजय ने कहा, हम गरिमा की शादी करेंगे, लेकिन गरिमा मेंशन में जाकर वो करेगी जो हम उसे कहेंगे, समझी। नित्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो बोली, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन गरिमा हमारी बात मानेगी। अजय बोला, क्यों नहीं मानेगी, उसे थोड़ी पता है कि हम उसके असली माँ बाप नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो हमें ही अपना असली माँ बाप समझती है। अजय और नित्या को अभी भी लग रहा था जैसे गरिमा ये असलियत नहीं जानती, इसलिए नित्या ने हामी गर्दन हिलाई और दोनों ही बाहर आ गए। बाहर अब भी हॉर्न की आवाज बज रही थी। अजय डाइनिंग टेबल पर बैठा और उसने गरिमा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, जाओ गरिमा, चली जाओ। गरिमा ने हैरानी से अजय को देखा तो अजय बोला, तुम्हारे मन में जितने भी सवाल है वो आकर पूछ लेना, अभी जाओ, रोको उसे वरना वो कान के पर्दे फाड़ देगा। गरिमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो हंसी ने चुपचाप उठकर बाहर चली गई। गरिमा के चेहरे की मुस्कुराहट अब जाती जा रही थी। वो बाहर आई और उसने हाथ बांधकर युग को देखकर कहा, क्या प्रॉब्लम है। युग बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम नहीं आई इसलिए हॉर्न पर हॉर्न बजाया जा रहा था, आओ बैठो शॉपिंग करने चलते हैं। गरिमा बोली, युग मेरा और तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। युग अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ गरिमा को ही देख रहा था। उसने बड़े प्यार से कहा, तुम अपने आप आकर बैठोगी या मैं बॉयफ्रेंड की तरह तुम्हें उठाकर गाड़ी में बिठाऊं। गरिमा ने नामे गर्दन हिलाई, एक गहरी सांस ली और युग के बराबर में बैठ गई। युग ने ड्राइविंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसने गाड़ी एक मॉल के बाहर रोकी और दोनों ही गाड़ी से उतरकर मॉल के अंदर आ गए। दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। युग भी आज कुछ ठंडा सा ही लग रहा था, शायद सच में हॉर्न बजाते बजाते थक गया था। फिर वो दोनों एक शॉप पर गए जहाँ लेडीज कलेक्शन था। युग तो जाकर एक चेयर पर बैठ गया और बोला, जो भी लेना है ले लो गरिमा। उसने एक नजर युग को देखा और बोली, तुम ही बता दो मुझे क्या क्या जबरदस्ती दिलाओगे युग। युग ने मुस्कुराकर गरिमा को देखा और बोला, अरे अजीब पागल लड़की हो, लड़कियां मरती हैं कि उनके पति कब उन्हें शॉपिंग करवाएं, पर तुम्हारा पति मर रहा है तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए और तुम उनके ताने मार रही हो, शादी के बाद के लिए कुछ बचाकर रखो। गरिमा भी आकर युग के पास चेयर पर बैठ गई और बोली, मैं तुम्हारे साथ मन से नहीं आई हूँ कि जो पसंद आएगा वो ले लूं, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है दिला दो, फंक्शन में वही पहन लूंगी। ये सुनकर युग ने गरिमा को देखा और बड़े प्यार से बोला, यानी तुम मेरी जिद के आगे हार गई। गरिमा इस वक्त युग की आंखों में देख रही थी और युग गरिमा की आंखों में। धीरे धीरे गरिमा की अच्छाई उसके चेहरे पर छलकने लगी थी और युग उसके अंदर का गुस्सा भी उसके चेहरे पर आने लगा था। गरिमा ने जवाब नहीं दिया। युग ने फिर कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। गरिमा ने अपनी नजरें युग के चेहरे से हटाई और उठकर उस शॉप में इधर उधर लेडीज कलेक्शन देखने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से दो साड़ी और एक लहंगा उठाया और युग की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो पेमेंट कर दो। युग ने मुस्कुराकर गरिमा को देखा और फिर उस शॉप से चार पांच साड़ी उठाई, दो लहंगे उठाए। गरिमा के हाथ में जो कपड़े थे वो भी उठाया और काउंटर पर रखते हुए बोला, सबको पैक कर दो। गरिमा पीछे से गुस्से में बोली, मुझे इतने कपड़े नहीं चाहिए। युग बोला, पहली बार शॉपिंग करा रहा हूँ, इतने कपड़े तो बनते हैं। और वैसे भी माँ ने कहा था कि 11 जोड़ी कपड़े कम से कम दिलवाना, तो ये शायद 11 ही हो गए। और तभी काउंटर पर बैठी हुई लड़की बोली, जी नहीं सर, 11 नहीं हुए। युग बोला, कितने कम है? काउंटर पर बैठी हुई लड़की ने कहा, सर 2 कम है। युग ने इधर उधर नजर घुमाई तो उसे एक नाइट ड्रेस दिखाई दी। युग उस ड्रेस के पास गया, उसने वो हैंगर से उतारी और फिर एक अनारकली सूट भी हैंगर से उतारा और दोनों लाकर काउंटर पर रख दिया। अगले 20 मिनट में गरिमा उन सारे कपड़ों को उठाकर चल रही थी और युग आगे आगे चल रहा था। गरिमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीख गई थी। वहीं युग जानबूझकर उस मॉल के चक्कर लगा रहा था, हर एक शॉप को देखकर बोलता, गरिमा यहाँ से कुछ खरीदना है। लेकिन गरिमा हर बार नामी गर्दन हिला दे रही थी। युग ने हल्का सा पीछे पलटकर गरिमा को देखा तो गरिमा उन सारे कपड़ों में परेशान हो रही थी। लहंगे बहुत भारी थे और युग ने सारा ही सामान गरिमा को पकड़ा रखा था, एक बैग भी खुद कैरी नहीं किया। और तभी एक शॉप आई जिसमें लेडीज फुटवेयर थे। युग बोला, खरीदना है गरिमा? गरिमा ने इस बार हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ खरीदना है। वो ये सब इसलिए बोल रही थी ताकि उसे थोड़ा रेस्ट मिल जाए। गरिमा और युग दोनों ही उस शॉप के अंदर आ गए। गरिमा ने जल्दी से सामान रखा और एक सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तभी उसने अपने पैरों पर किसी का हाथ महसूस किया। गरिमा ने झटके से आंख खोलकर देखा तो युग उसके पैरों में एक सैंडल पहनाने की कोशिश कर रहा था। गरिमा हैरानी से युग को देख रही थी, उसे युग का नेचर अब समझ ही नहीं आ रहा था। उसने अपना पैर खींचते हुए कहा, मुझे 5 नंबर आता है, ज्यादा हीरो मत बनो। युग ने पीछे हाथ खींचे और बोला, ठीक है। इतना कहकर उसने शॉप में नजर घुमाई और करीब 11 जोड़ी सैंडल्स लाकर काउंटर पर रखते हुए बोला, सबको पैक कर दो। गरिमा ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे बस एक चाहिए। युग बोला, अब 11 ड्रेस दिए हैं तो सैंडल्स भी 11 ही होंगी ना। गरिमा मनी मन बोली, इसी दिन 11 सैंडल्स ही पीट दूंगी। युग ने छोटी आंखें की और गरिमा से पूछा, कुछ कहा तुमने? गरिमा बोली, कुछ नहीं, मैं ये सैंडल्स नहीं उठाऊंगी। युग बोला, उठाने तो तुम्हें ही पड़ेंगे। इतना कहकर उसने सेल्स बॉय को देखा और बोला, इन सब को ऐसे पैक करना कि एक ही बैग में आ जाए। सेल्स बॉय ने एक बार गरिमा को देखा और एक बार युग को, फिर हाँ में गर्दन हिलाई और सारी सैंडल्स पैक कर दी। अगले 10 मिनट में गरिमा उन सैंडल्स के बैग को भी जैसे तैसे कैरी करके युग के पीछे पीछे चल रही थी। फिर एक कॉस्मेटिक्स की शॉप आई। युग बोला, कुछ खरीदना है? गरिमा बोली, नहीं कुछ नहीं खरीदना। युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और खुद से ही बोला, बहुत परेशान किया तुमने मुझे, मेंटली भी और फिजिकली भी, अब देखो तुम्हारी कैसे बैंड बजाता हूँ। वहीं गरिमा अब चलते चलते थक गई और उसके हाथ से बैग छूटकर वहीं गिर गया। गरिमा उन सबको देखकर लगभग रोने को हो गई। उसने अपने दूसरे हाथ में भी बैग को छोड़ते हुए कहा, मैं ये सब नहीं उठाऊंगी। युग ने हल्का सा पलटकर गरिमा को देखा तो गरिमा बस रोने ही वाली थी। युग का दिल अब थोड़ा सा पिघल गया, वैसे भी वो गरिमा से प्यार करता था। वो अलग बात है कि उसे इस वक्त गरिमा पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसकी वजह से वो इतने बड़े केस में फंस गया था। वही गरिमा बस मुंह बनाकर युग को देख रही थी, उसकी आंखों में उम्मीद भी थी, दर्द भी था। युग एक कदम गरिमा की तरफ बढ़ा और हाथ बांध कर बोला, उठाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हारा सामान है, मैं तो उठाऊंगा नहीं। और अगर ये सारा सामान तुम अपने घर लेकर नहीं गई तो तुम नहीं जानती मैं क्या करूंगा, इसीलिए बिना किसी ना नुकुर के चुपचाप उठा लो। गरिमा की आंखों में पानी आ गया, वो बोली, बहुत भारी है, मुझे पता था कि तुम मुझसे ही सब कुछ उठवाओगे, इसलिए मैंने 3 ड्रेस पसंद की थी, लेकिन तुमने जबरदस्ती मुझे परेशान करने के लिए इतनी सारी ड्रेसेस खरीद ली। युग बोला, तो तुम्हें क्या लगता है तुमसे शादी करने के बाद मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाऊंगा? नहीं, तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी नर्क बनने वाली है और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। सब कुछ करना था गरिमा, लेकिन एक सच्चे इंसान का दिल नहीं तोड़ना था। तुमने तोड़ दिया और अब इसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें भी, तुम्हारी माँ को भी और तुम्हारे बाप को भी। बहुत शौक है ना झूठे केस में फंसाने का, तुम्हारा ये शौक मैं पूरा करूंगा। गरिमा भीगे गले से गुस्से में बोली, मम्मी पापा को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। युग दांत पीसते हुए बोला, शुक्र मनाओ तुम्हारे माँ बाप को लेकर आया हूँ। तुम्हारे दादा दादी होते ना उन्हें भी घसीटता, तुम्हारे पूरे खानदान को घसीटता। गरिमा भी गुस्से में बोली, युग बहुत हो गया, मत करो। युग बोला, मैं डरता हूँ क्या करने से? जब तुम नहीं डरी मुझे जेल भिजवाते हुए तो मैं क्यों डरूं? मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। गरिमा ने आसपास देखा तो लोग इकट्ठे होने लगे थे। हालांकि वो दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे, फिर भी उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। गरिमा फिर से बोली, देखो मैं कह रही हूँ ना, मत करो। युग कुछ बोलता उससे पहले ही एक सरदार ने कहा, ओ पुत्र क्यों अपनी बीवी को परेशान कर रहा है? युग ने उस सरदार की तरफ देखा और बोला, अरे कुछ नहीं सरदार जी, बस ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, ये सामान उठा ले, और ये उठा नहीं रही, बीवी बनी नहीं कि नखरे अभी से शुरू हो गए। सरदार जी थोड़ा आगे आए और युग को देखकर बोले, पुत्र बीवी तो बन जाएगी ना, और बीवी तो लक्ष्मी का रूप होती है, और लक्ष्मी को रुलाते नहीं, देख इसे, इसका चेहरा कितना मुरझा गया। क्या युग कभी गरिमा को माफ करेगा?